ये किसी ने लिखा है कि जब कुरान पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं इस्लाम में रहबानियत नहीं, या पर्दा किए हुए कोई देख ले तो कहते हैं इस्लाम में रहबानियत नहीं। मेरे पास इन्हें समझाने के लिए कोई बात नहीं होती, क्या करना चाहिए? वो क्यों समझते हैं आपको राहिब? बोलते नहीं आप किसी से, हंसते नहीं, खुश नहीं होते, किसी को खुश करते नहीं, तो फिर कहेंगे ना सही कहते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई किसी को दीन पर अमल करते हुए देखता तो उन्हें ये हदीस याद आ जाती है, ला रहबानियत फिल इस्लाम। लेकिन ये हदीस उन्हें क्यों नहीं याद आती कि इस उम्मत की रहबानियत जिहाद फी सबीलिल्लाह है? इसलिए कि आपने बताई नहीं। असल बात यह है कि इन्हें मालूम ही नहीं कि रहबानियत क्या है और जिहाद क्या है। अब ये बताना आपका काम है। इसमें इन्होंने बेहतरीन मिसाल दी रहबानियत की कि रहबानियत का आगाज किस लिए हुआ था? नेक नियति से हुआ था ना। क्या नियत थी उनकी? अल्लाह की रजा चाहने के लिए रहबानियत इख्तियार की थी, लेकिन चूंकि तरीका कार दुरुस्त न था, लिहाजा अच्छी नियत होने के बावजूद भी वो दीन के लिए नुकसानदेह हुई चीज। तो जब भी हम दीन में खुद साख्ता तरीके इजाद करेंगे, मनघड़त बातें डाल देंगे, चाहे अच्छी नियत से ही और सही तरीकाकार न पता होगा, तो स्पॉइल कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक शख्स बहुत अच्छी नियत के साथ कोई खाना पकाने खड़ा हो, लेकिन उसको पकाना नहीं आता, आटा गूंदना नहीं आता, लेकिन नियत बड़ी अच्छी है, शौक है, मोहब्बत है किसी की खिदमत करने का कि उसको पका के खिलाएंगे। नतीजा क्या निकलता है? बिगाड़ देगा उसको। इससे क्या पता चलता है कि किसी भी काम में महज अच्छी नीयत काफी नहीं। आजकल रहबानियत की बात हो रही है, रहबानियत के टॉपिक के आई लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट नन्स। वी ऑल हैव सीन नन्स एंड स्पेशली इन मिशनरी स्कूल्स एंड प्रॉबली हियर इन द मार्केट्स और एनीवेयर एल्स आल्सो ऑन द रोड। बट द वंस व्हिच आई मीन आई डिडंट सी द नन्स, बट द प्लेस वेयर आई हैड बीन It's in Malir and it's known as a friary. And the place is so eerie as though no one lives over there. It's a big, huge place with wrought iron gates. And once if you go into that compound, you are lost to the world. And there's a huge building as well. And it's an old stone building and it has many rooms. The only rooms which we were allowed to go into was the large dining hall. The dining table was, it could seat about 25 to 30 people, long huge chairs. But there was one thing very peculiar about that room. It had tiny windows, wooden windows all around the room. And all the rooms that we went into had all these tiny windows around. And we were told that a large number of nuns live over there who are never seen by any human. There a bakery exists over there, a printing press exists over there, and many other things for manufacture and production like carpet weaving and many other things. And in front of our eyes a pickup van came, parked itself, and from one of those windows all things started coming out. Just couldn't see the hands, we couldn't see the feet, face, nothing. And all the things were packed, they were all bakery items, they were packed, and that pickup went away. Then came another, and all their Bibles which they had printed, those all were packed, and they were sent to the market. And we were told that nobody's ever seen them. What goes on, what happens, they're just finished to the world. And many of them are young girls who've lived most of their lives like this. They don't come out in the market. They don't come out to visit anybody. They don't come out to do anything. Whatever it is, it's in those stone walls. And well, we spent as many hours over there, we just didn't see them. Nor did we even hear. We didn't even hear the sound of the printing presses going on, you know, like how the sound is. And just, it was completely unlike human. And well, that's a picture of rahbaniyat. Because first-hand experience, so I thought that better seek something. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیشن کہاں سے آتی ہے جو اتنی سیکریفائس سکھاتی ہے. ہم تو ایک دن مارکیٹ نہ جائیں, ایک دن کسی کو نہ ملیں, فون نہ کریں, گپ شپ نہ لگائیں, تو دن نہیں گزرتا. ان لوگوں کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ ہم دین کے لیے ایسا مطالبہ تو نہیں کرتے, لیکن تھوڑی سی سیکریفائس بھی اگر ہمیں کبھی کرنی پڑے تو ہم اپنے آپ کو اتنا مظلوم سمجھتے ہیں, اتنا مظلوم کہ جیسے ہم سے بڑھ کر کوئی قربانی کر ہی نہیں رہا. کیا قیامت کے دن اللہ ان کو کھڑا کرے گا اور آپ کو بھی سامنے نہیں کہ ایک جھوٹ کے اوپر تو لوگ زندگیاں یوں بھینٹ چڑھا رہے تھے اور ایک سچائی کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی وقت نہیں تھا؟ کیونکہ وہ سب کچھ یہ دین کے نام پہ کر رہے ہیں نا, دین کے لیے کر رہے ہیں, اپنے مقصد اور مشن کے لیے کر رہے ہیں. رحبانیت بھی پروگریس کر چکی ہے اور سپیس ایج رحبانیت کے بھی میں نے کچھ ایگزامپلس دیکھے ہیں. اباؤٹ 17 ایئرز اگو اٹ واز مے اور جون, کڑی دھوپ, دوپہر کے 2-2:30 بجے ہوں گے, میں شارہ فیصل پر جا رہی تھی تو راستے پر ایک فورینر کپل, بہت پیارے 2 چھوٹے بچے ان کے پاس وہ لے کر کھڑے ہوئے تھے. فوراً میں نے گاڑی روک لی اور ان کو میں نے کہا میں آپ کو چھوڑ دوں, کہیں جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا جہاں بھی آپ کو جانا ہے وہاں چھوڑ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں وہاں جا رہی ہوں. ان کو بٹھا لی میں نے, اور جب بٹھا لیا تو وہ دونوں چھوٹے بچوں کے حوالے سے وہ اتنی پیاری پیاری ہیمز اور یہ اور وہ سنانے لگ گئے. اور پھر بعد میں within about 20-25 minutes راستے میں اتنی تبلیغ کر دی انہوں نے مجھے. بس خیر ان کے لیے بس صرف برا لگ رہا تھا ان کی تبلیغ, تو خیر میں بہت زیادہ ایکسپوجر مجھے ہو چکا ہے اور اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. اور میں نے جو کچھ بھی پیسے تھے انہیں دے دی. انہوں نے زبردستی میرے ہاتھ میں کسیٹس پکڑوا دی, اس کے کسیٹس میں لو اللہ ٹائپ کی ہی, مطلب لو گاڈ. وہ لوگ شاید وہ سیونتھ ڈے ایڈونٹسٹ کہلاتے ہیں, اینڈ دے بلیو ان دا کمنگ آف دا ہیئر آفٹر ویری سون. دس از آل ڈفرنٹ کائنڈ آف رہبانیت. اینڈ آفٹر دیٹ آئی سو دس کائنڈ آف پیپل اینڈ دس ویری سیم کپل many times, always standing in the afternoon sun, and whoever gave them a lift would be given a very fine speech and tried to be converted. So we are very backward where tabligh is concerned, but Allah guide us. And just madam abhi bata rahi thi ki ye hame seekhne ke liye sabak hasil karna chahiye. یہ بتا رہی ہیں کہ اسی طرح کے ایک کپل کو انہوں نے دیکھا جن کے ساتھ بچے تھے. دوپہر کا وقت تھا اور وہ مختلف گھروں میں گھنٹیاں بجا کر گرمی کے بہانے اندر آ رہے تھے, اور چھوٹے بچے اسی طرح ہمز گا رہے تھے, اور ان کے پاس کسیٹس اور بکس وغیرہ تھیں جو وہ زبردستی دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو وہ وقت کہ جس پہ دوسروں پہ ترس آئی جائے کہ اتنی گرمی ہے اور یہ کس طرح پریشان ہو رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہ بچوں کو ساتھ لگایا ہوا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو انگلی لگا کر ساتھ نکلیں تبلیغ کے لیے, کہ یہ بھی پارٹ آف لائف ہے. بچوں کو ہر مارکیٹ, بازار, پارک, ہر جھولوں, ہر جگہوں پہ گھماتے ہیں, لیکن دین کے لیے ابھی تو یہ بچے ہیں, ابھی اسے ان کو کیا پریشان کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کسیٹس دے رہے ہیں اس میں سانگز ہیں کہ اگر بچے سنتے ہیں تو ان کے دل میں ایک سافٹ کارنر تو پیدا ہوگا ان کے ریلیجن کے لیے. اور یہ سچی بات ہے, ہم سب کے دل میں ہے ایک سافٹ کارنر ان کے لیے, چاہے ہم مانتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں, غلط ہیں, سب کچھ. اس کے باوجود ہمارے دلوں کا جھکاؤ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے لیے کام کیا ہے, اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کیا, خدمت کا کیا ہے, تبلیغ کا کیا ہے, مفت چیزیں بانٹی ہیں, اپنی پولائٹنس کی وجہ سے, کائنڈنس کی وجہ سے. ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, ہم نے تمہیں امت وسط بنائے تم لوگوں کے لیے حق کی گواہی رکھو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. اور ہم تو گھروں میں بیٹھے, ہم تو کوئی نہیں نکلے ہوئے لوگوں کے لیے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سچائی دیں. آج اس موقع پر جب ہم قرآن کے بالکل اختتام پہ پہنچ گئے, ایک ایک آیت میں گواہی دی کہ یہ سچا کلام ہے. ایک تو یہ نا کہ بلائنڈلی ماننا کہ یہ سچا کلام ہے, اور ایک یہ کہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ سچا کلام ہے اور اس سب نے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت جگائی ہے اور زندگی کا رخ ایک اور دکھایا ہے. لیکن پھر بھی ہم میں کتنی تڑپ ہے کہ ہم ان لوگوں تک کسی بھی طریقے سے پہنچے کہ جو ابھی تک یہاں نہیں پہنچے, دیکھا ہے جو کچھ میں نے, اوروں کو بھی دکھلا دے. کتنے ہم میں سے اوروں کو یہ سب کچھ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے, جتنے بھی باقی ادھیان والے وہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن کے لیے ڈیڈیکیشن ضروری ہے, کیونکہ ہم نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے, سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے. اس لیے صرف ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے دین کے لیے وقت نکالنے اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کسی سنجیدگی کی ضرورت نہیں. مری میں ایک دفعہ 3 دن کا ایک کیمپ لگا تھا ان لوگوں کا, اور اس میں ہم لوگ بھی گئے تھے اور کافی سردیاں تھیں, تو جہاں پر انہوں نے کیمپ لگایا تھا بہت مشکل راستہ تھا, اور میں تو خود بھی مری تھی, لیکن ہم لوگوں کو بہت مشکل سے ہم لوگ چڑھ کر وہاں پہنچے. تو کافی ساری وہاں پر وہ لوگ لیڈیز آئی ہوئی تھی, اور شاید 15-20 لوگوں کا ایک گروپ تھا. صرف 3 دن تھے اور انہوں نے ان کو اس کے لیے تیار کیا کہ آپ نے باہر جا کے لوگوں میں کام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا ہے, اور اس میں انہوں نے انہیں دعا کرنا سکھائی, اور جیسے کھانے سے پہلے بھی انہیں کہا کہ اس کے لیے آپ نے کھانا ہے. ہر کھانے سے پہلے ان میں سے ایک کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ یہ دعا کراتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کھانا کھائیں اس سے آپ ہمیں قوت دیں تاکہ ہم آپ کے نام کو بلند کر سکیں. اور پھر 3 دن کے کیمپ کے بعد انہوں نے آخر میں ایک دعا کرائی, اور اس کے بعد انہوں نے بلایا سب کو اور کہا کہ اب کون باہر جا کے کام کرے گا. تو جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک نہیں کر سکے, باقی سب لڑکیوں نے کہا کہ ہم اپنے زندگی کو وقف کر لیں. اور مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ صرف 3 دن میں, اور جیسا ہمارا سال بھی ختم ہونے والا ہے اور بہت سارے لوگوں کا جیسے بات ہوتی ہے تو اتنا ارادہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ کام کریں گے. اپنی اپنی اصلاح کے لیے تو ہر کوئی کر لیتا ہے, اور اپنے لیے ہر کوئی رو لیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پڑھا جاتا ہے یا ان کے بارے میں آپ حدیث پڑھیں تو وہ حضرت عائشہ کی روایت آتی ہے کہ وہ امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے. اس میں بھی بات اکثر میرے ذہن میں آتی ہے کہ اپنے لیے ہر کوئی رو لیتا ہے, دوسروں کے لیے رونا سیکھ لیں, اور ہماری امت کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نکالو ہی لوگوں کے لیے کہیں. ان سب چیزوں کے لیے پہلی بات تو یہ نا کہ ہماری کوئی نیت بھی تو ہو نا. جب نیت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ رستے خود بھی سکھا دیتے ہیں, جب تک نیت اور ارادہ نہیں تو وہاں سے بھی مدد نہیں آتی. اس کا وعدہ تھا نا, ایک قدم چلو 10 قدم میں آؤں گا. یہ ایک واقعہ بتا رہی ہوں کہ ان کی ایک جاننے والی اپنی بیٹی کو ہائی اسکول کے بعد پاکستان بھیج رہی تھی, وہیں کی انگریزی, کہ وہ جا کے کچھ سوشل ورک کرے گی اور یہاں لیاری کے علاقے میں آ کر رہے گی. تو ان کو کہہ رہی تھی کہ وہ ان سے مل لیں. آپ سوچیں کہ وہاں بیٹھ کر ساری زندگی کی راحتیں, آرام, سکون چھوڑ کر کہاں وہ آ رہے ہیں اپنے دین کے لیے, اور ہم یہاں بیٹھ کر چند قدم چل کے کہیں نہیں جا سکتے, بلکہ ذرا سا ضرورت سے زائد کام کرنا پڑے تو ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, ہم تھک گئے ہیں, ہم اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. تو جو خود اپنا بھلا نہیں کر سکتا اس کا کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا. یہ کہہ رہی ہے کہ جتنے بھی ہم اسلام کے ریچولس پر عمل کرتے ہیں ان کا فائدہ ہم ہی کو ہے, اس سے کسی اور کو کچھ نہیں ملتا, اور نہ دین کو کوئی بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے. دین کا جو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہمارے رویوں سے ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے سے, ایک دوسرے کے لیے شفقت اور محبت اور نرمی اور رحمت اور مودت کے جذبات سے, ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی سے. وہ ہم میں کتنی ہے؟ اگر یہاں پر بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان نہیں تو باہر جا کر کیا ہوگی, دوسروں کے لیے کیا ہوگی؟ ایک کرسچن ہاسپٹل میں گئی اور وہاں یہ کہتی ہیں کہ ہر جگہ پر جہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے ریلیجیس بکس اور چیزیں سٹف پڑا ہوا تھا. ہمارے کسی بھی کلینک میں جائیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ انہی کے رسالے پڑے ہوں گے, میگزین جس میں واحیات تصویریں اور ادھر ادھر کی فضول باتیں جو کوئی کام کی چیز نہیں, اور لوگ وہی پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں, وقت پاس کر لیتے ہیں. یا یہ کہ وہ خوبصورت چیزوں کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی جو نہ پاکستان میں اویلیبل ہوگی, باہر کے فورن کے رسالے, کوئی کچن کی تصویریں, کوئی ڈرائنگ روم کی, کوئی فرنیچر کی اور اس قسم کی, تاکہ دنیا کی اور محبت دل میں پیدا ہو اور حسرتیں پیدا ہوں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے, کاش ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوتے جنہوں نے دنیا جنت بنا لی ہے. تو اور اگر نہیں تو کم از کم جتنی جگہوں کو ہم جانتے ہیں, جو کلینکس ہمارے ریچ میں ہیں, پہنچ میں ہیں, کیا ہم وہاں تک بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ اور اگر کرنا بھی چاہیں تو ہمیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ کریں کیا. بنیادی طور پر آپ یہاں سب دیکھیں نا کہ یہ سب اخلاق ہے، قربانی ہے، سیکریفائس ہے. جو محبت ہوتی ہے، نرمی ہے، وہ سب کو کھینچتی ہے. اگر ہم اور کچھ نہیں تو ایک نرمی ہی پیدا کر لیں آپس میں، تو اس سے بھی بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ساتویں پارے کے شروع میں نصارہ کی صفت بتائی ہے نا کہ وہ انہم لا یستکبرون، جن میں تکبر نہیں ہوتا. اور ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو خوبی ہے وہ تکبر ہی کی ہے. اچھا، اسی طرح جو رہبانیت کی بات ہے، تو اب آپ رہبانیت کو پوری کرسچینٹی میں مت لگائیں. سارے کرسچنز راہب نہیں ہوتے، وہ ان کے اندر کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اب آپ کسی کرسچن کو دیکھیں تو ہاں یہ راہب ہوگا اور یہ بھی یہ سب کچھ کرتا ہوگا، نہیں. کیونکہ ان کے بھی کئی سیکٹ ہیں، کئی فرقے ہیں، کئی ان کے انداز ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف مائل ہوں گے تو ایسی چیزیں پیدا ہوں گی. یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اور چیزوں کو معیار بنائیں گے تو مشکلات آئیں گی. کہتی ہیں کہ جب یہ ایسی چیزیں ہیں تو امام غزالی نے یا اور کچھ علماء نے تصوف کے نام پر جو کچھ بتایا ہے، بہت سی چیزوں کے اوپر دنیا کو چھوڑنے کے جو سبق دیے ہیں، کیا وہ درست نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اصل معیار ہمارے لیے نہ امام غزالی ہے نہ کوئی اور امام ہے. کسی بھی امام، کسی بھی اچھے اسکالر، کسی بھی انسان کی بات سنیں، سمجھیں، اس میں سے اچھی چیز لے لیں، لیکن اصل معیار بس وہی ہے اور بات وہیں ختم ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا کہ جب تک دو چیزیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور قیامت کے دن اسی معیار کے مطابق پوچھا جائے گا، کچھ اور تو نہیں پوچھا جائے گا کہ کسی اور کو فالو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. مجھے تو ہمیشہ سے ایک خاص قسم کا ریئیکشن رہا ہے، جب بھی کسی شخصیت کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، بہت عجیب و غریب قصے سنائے گئے، تو میں تو ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہوں. ہم نہیں یہ بن سکتے، نہ ہم سے یہ ہوتا ہے. یعنی ایسا دین پڑھ کے دل کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی. یعنی کسی انسان کو ایک غیر انسان بنا کے پیش کرنا، انسانی درجے سے اوپر اٹھا کے پیش کرنا، اس کو خدائی کے درجے پہ پہنچانا، یا کسی ایسی پاکی اور معلوم نہیں کس کس درجے پہ لے جانا کہ عام انسان وہاں تک چھو بھی نہ سکے. یہ دین کس لیے آیا ہے؟ ہمارے ہر انسان کی زندگی کو ایک اچھی ڈائریکشن دینے کے لیے. اس لیے تو نہیں آیا کہ کوئی ستون پہ چڑھ کے بیٹھ جائے اور کوئی زمین پہ نہ بیٹھے، اور کوئی شیطان سے لٹک جائے اور کوئی نہائے نہ. یہ کیسا دین ہے اور اس میں انسانوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان مثالوں میں انسانوں کا کیا بھلا ہے؟ یہ کہ وہ چند ٹوٹکے کر کے تو پھر ان کو کرشمے دکھائیں، اور یعنی کچھ لوگوں کو عام انسانوں کی سطح سے اوپر اٹھا کے نعوذ باللہ ان کو بھی خدا بنا کے بٹھا دیا جائے، ان کی پوجا ہو اور ان کے بت بنا کے ان کے آگے ہاتھ جوڑے جائیں، یہی سے تو پھر شرک عام ہوا ہے. دیکھیں نا، جب بھی آپ غیر اللہ کو ابھاریں گے نا، جب بھی زندگی میں غیر اللہ کو اوپر اٹھائیں گے نا، تو انڈائریکٹلی اللہ کے حق میں کیا کریں گے؟ کمی کر رہے ہوں گے. کسی اور کی بزرگی کی داستانیں سنائیں گے انسانوں میں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے مرتکب ہوں گے. جہاں رہبانیت کی تردید ہوئی، ساتھ ہی کیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، مان جاؤ کہ وہی اصل نمونہ ہے، مت بھاگو اس نمونے سے. کہیں آپ کی زندگی میں نہیں ملتا کہ آپ نے کھانا کھانے سے منع کیا ہو کہ لوگوں کھاؤ نہیں، سو نہیں، نہاؤ نہیں، گھر والوں کے پاس نہیں جاؤ. نیچرل، ہلکا پھلکا دین، ہلکا ہلکا، جو ہم سب عمل کر سکتے ہیں اور جو اللہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم عمل کر کے لائیں. اتنا کچھ لاد دیا ہے اس پر، اتنا بوجھل بنا دیا ہے کہ عمل کے قابل ہی نہیں چھوڑا اس کو. بالکل، پھر یہیں سے ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری نہ مانا جائے، ان کو کچھ سپر ہیومن مانا جائے، یا ہیومن کا لفظ ہی نہ رہے، وہاں کچھ اور ہی ہوں، تاکہ پھر ہم عمل سے بھاگ نکلیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 25 سال پہلے راوی کے پاس سے ایک بزرگ تھے جو کمبل اوڑھ کے بیٹھے رہتے تھے، کبھی انہوں نے وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی. اور یہ ہے کہ ایک سوٹی ان کے پاس ہوتی تھی، جو کوئی آتا دعا کرانے تو اس کو ایک مار دیتے تھے اور کہتے تھے اب تمہارے حق میں میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. جب وہ فوت ہوئے تو اتنا بڑا ان کے اوپر مزار بنا لیا گیا، اور بہت پڑھے لکھے لوگ وہاں جاتے ہیں دعا کے لیے. چلیے آگے چلتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. اب یہ اختتام پر اہل ایمان کو میسج ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کیا چاہتا ہے؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس شاہراہ زندگی پر چلتے ہوئے، آس پاس کے کانٹوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، دنیا کی محبت کی آلائشوں سے بچتے ہوئے سیدھے سیدھے چلتے چلے جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ، دے گا تم کو دگنا دوہرا حصہ اپنی رحمت میں سے. کفل حصے کو کہتے ہیں کسی بھی کام کا لازمی حصہ، کا اچھا یا برا، مراد یہاں دگنا ثواب ہے یا دگنا گناہ. لیکن اس آیت میں رحمت سے مراد پر ثواب ہے. اور یہ دگنا اجر کن کے لیے ہے؟ ان اہل ایمان کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے رسولوں کو بھی مانتے تھے اور آپ پر بھی ایمان لائے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک ایسا نور بنا دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. جیسے ایک اور آیت میں آتا نا، اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے ایک فرقان پیدا کر دے گا، ایک کسوٹی، ایک میزان پیدا کر دے گا، اچھے برے کا فرق تم کو بتا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ غفور الرحیم ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ نہ جانے یا نہ سمجھے اہل کتاب. یہاں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ لام زائدہ ہے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ نہیں، زائدہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھتے رہیں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کے فضل میں سے کسی پر قدرت نہیں رکھتے. یعنی یہاں اللہ جو ہے لکی لا کا معنی دے رہا ہے، یعنی ایمان لانے والے اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ دوہرا اجر محض انہی کو ملے گا یا انہی کے لیے مخصوص ہے، اور اللہ کے فضل میں کسی اور کا حصہ نہیں. وہ چاہے تو دوسرے مسلمانوں کو بھی دوہرا اجر دے سکتا ہے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اصل میں یہود کی اس جہالت اور حماقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں وہ برابر مبتلا رہے، اور جس کی وجہ سے وہ حسد میں مبتلا بھی ہو گئے، اور اسی وجہ سے وہ ایمان بھی نہ لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نبوت میں صرف بنی اسرائیل ہی کا حصہ ہے. تو فرمایا کہ اہل کتاب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ جس پر چاہے فضل کرے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، سب فضل اس کے ہاتھ میں ہے. اس سورت میں ایک جگہ پر قیامت کے دن کے نور کی بات ہوئی تھی، اور آخر میں صرف فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو یجعل لکم نورا تمشون بہ، وہ دنیا میں بھی تمہیں وہ روشنی دے گا، اچھے برے کی پہچان دے گا، دو ایکسٹریمز کے بیچ میں اعتدال کا راستہ دکھائے گا. اگر تمہارے دل میں اس کا خوف پیدا ہوا کہ تمشون بہ، پھر اس کی روشنی میں تم زندگی کا راستہ اختیار کرو گے. اور یہ روشنی باہر سے نہیں آیا کرتی. ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، دوسرے نہیں بتا سکتے. یہ روشنی آپ کے اپنے اندر سے اٹھنی چاہیے، اور یہ روشنی پیدا ہوتی ہے تقویٰ کی کینڈل سے. جتنا خدا کا خوف آئے گا اتنا زیادہ وہ نور نصیب ہوتا جائے گا، جو ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کیا کرنا درست ہے، کیا کرنا غلط ہے. نور کے حوالے سے ایک اور سوال تھا کہ ایک جگہ تو آپ نے کہا تھا کہ سورج سوانیزے پر ہوگا، دوسری جگہ آپ کہتی ہیں اندھیرا ہوگا، اور پھر یہ کہ نور اپنا اپنا ہوگا، تو یہ کیا کنٹرڈکشن ہے؟ میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ یہ نور اور اندھیرا پل صراط کے موقع کی بات ہے. یعنی حشر کے میدان میں تو روشنی ہوگی، سورج قریب ہوگا، پھر سب انتظار میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، تو جو ہی اس طرف کو راہ دکھائی جائے گی، یعنی پل پہ چڑھنے کو کہا جائے گا، تو وہاں گھپ اندھیرا ہوگا. وہ مرحلہ ہوگا جہاں اہل ایمان کو پھر ٹارچ دے دی جائے گی ان کے اعمال کے مطابق، اور وہ اس میں اپنا فاصلہ طے کر لیں گے، اور دوسرے لوگ جن کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی وہ کٹ کے نیچے جا گریں گے. یہ پل جہنم کے اوپر لگا ہوا ہے، یہاں پر اندھیرا ہوگا. آپ کو پتہ ہے جہنم دہکائی گئی سفید ہو گئی، دہکائی گئی سرخ ہو گئی،